Ne Türkçe oğlu? Sizi anlıyorum da Muhammed abi, az önce de söyledim. Şimdi Allah'a havaletinin ayrı bir hükmü var. Onu şimdi bak, oraya gelmedik. Bu konuyla ilgili. De bu gelince önce şu ayete mana vereceğim. O zaman şöyle demem gerekir. Evet. İkisi de Kur'an'a havalet demek diyeceksin. Başka çaresi yok bunun. Ben şimdi hükmü ayırmadım. Allah'ın bir farklı hüküm olmayacağına göre diyorum, Kur'an olması gerekir. İkisi de Kur'an'a havalet demek. Ya, uygulayan olmuyor. Güzel. Hadi Arapça yüklenmeyelim üstüne. Arapça yüklenmeyelim seni. Zaten yüklenmeyelim. Yüklenmeyelim. Şimdi, herhangi bir meselede ihtilaf edince, Kur'an'a havale edin. Oldu mu Türkçe cümle terkibi? Bunu böyle konuşan adama sadece çoban derler. Hadi öyle kabul edelim şimdi, güzel. Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِلْتَعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Saat edelim. Ama cümleyi tam söyle. Saatten başka seçimlerim var. Hayır, ama başka bir kelime var. Allah'ı seviyorsan. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُتَعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izniyle itaat edelim. İtaat edilmekten basit bir şey bildirmedik. Güzel. Göndermedik, pardon. Tamam, bu cümle doğru, bu terzime doğru şimdi. Eğer burada Resul'e itaatten maksat yine Allah'a itaatse neden izne gerek var? Cümle çok mantıksız olur. Allah, yani peygamber Allah'tan almadan bir şey söyleyemez ki yani. Bak şimdi ona geç, bak mevzumuz o değil. Ondan şimdi. Dolayı hayır, öyle. Mevzumuz o değil. Olur mu? Hayır, öyle. Değil. Sen tokadın. Neden Allah'ın izni gerekiyor dediniz ya. Neden izin? Bak şimdi, Allah'a itaat de, Resul'e itaat de, yine maksat Allah'a itaat de, Kur'an'a itaat de, neden izne gerek var? Zaten peygamber itaat dolayı olarak Allah'a itaat mı? Şimdi oraya gelmedik. Aynı şey. Hayır, o ise neden izne mutlak bir şekilde, neden izne ihtiyaç kendi var? Kendi kafasına göre hüküm vermesin diye Allah zaten o kendi verilen bir şey dese onu şart damarından biz yakalarız diyor. Bir meselemiz o değil şimdi. Aynı mesela, şey. Aynı diyebilirsin sen. Öyle görüyorum. Ha, yani. Ama Türkçe'de olmaz bu Arapça'da. Neden izne tabi izne gerek var? Eğer bana itaat, yine bana itaat, falana itaat, yine benim dediğime. Mehmet, sen şunu yaptıracaktın. Sana gelen şunu yapacak desem ben. Bu benden gittiği için ben Ebu Said'in söylediğini yaptırıyorum. Mehmet'e itaat yok burada. İzne de itaat yok. Onun için izne ihtiyaç yok. Hüküm verirken ihtiyaç var. Şimdi zaten kastımız hüküm içindir. Tabii. Ama neden izne ihtiyaç var? Neden? Yine Allah'a itaatse, Allah'ın emirlerine, Kur'an'a uymaksa, aynen yine Kur'an emrini uygulamak da izne gerek yok. İtaat zaten Allah'a. Demek ki Resul'e bir şeyler yapma şeyi verilmiş ki, izin ondan gerekli. Ondan başkası için izne tabilik yapmıyor mu? Tabi tutmuyor bunu. Bak mesela o ayet-i kerimenin başında önce anlamalısın. Sonradan tekrar yazabilirsin. Ya eyyühellezine amenu. Atiullaha ve atiur rasule ve ulil emri minkum. Bir tercüme et bakayım. Ey madenler, yani Allah'a ve Resulüne ve cisden olanların sahiplerine Ya eyyühellezine amenu, atiullaha. Ey madenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Hayır. Bak bu tercüme büyük hata. Allah'ın bak şimdi, cümleyi tekrar edeyim. Arapça terkibe bak şimdi. Ya eyyühellezine amenu. Atiullaha. Allah'a itaat edin. Ve atiur rasule. Ve Resulüne itaat edin. Ve ulul emri minkum. Ve sizden o emri sahiplerine. Aynı şey hocam. Hayır. Fark eden bir şey yok. Yani birisi farklı şekilde ifade ediyor. Birisi kısa özet olarak ifade ediyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin demekle. Orada Allah'a ve Resulüne itaat edin diyemezsin bak. Fark yok. Çünkü öbürküsü ayrımı bunu anlatıyor. Bunu Kur'an'a tutup da ben şimdi desem, ibadeti anladım, umum manada. İstiâne de ibadetten midir? Muhakkak. Güzel. İyyâke na'budu deseydi sadece, İyyâke nestaîn demeseydi, İyyâke nestaîn içinde neydi? Muhakkak, ibadet sonucu. Tabii içinde. Neden tekrar İyyâke nestaîn diyor? Rastgele mi? Rastgele değil, halbuki hikmet var. O da ibadetten. umum manada bıraksa yine o içinde sayılırdı. Ama neden bunu hasreten tekrar İyyâke nestaîn diyor? Hem de aynı terkiple. Belki o günkü insanlar öyle bir problem oldu. O, belki o gün mü, belki kıyamete kadar da olabilir mi? Güzel şimdi. Şimdi cümlenin terkibine bak. Allah'a itaat et diyor. Resul'e de itaat et diyor. Ondan sonrakilere? Sizden olan emir sahiplerine. Bak, sizden olan emir sahiplerine de. De takısıyla bağlarsın bunu. Allah'a itaat et diyor. Resul'e itaat et diyor. Ve sizden olan emirlere de. Şimdi bu deden, emirlere de itaatin varlığı anlaşılır değil mi? Ama nasıl bir itaat anlaşılır? Neden? وَاَتِعُوا يَا اِهُ الَّذِينَ اَمَنْ اَتِعُوا اللّٰهُ وَاَتِعُوا الرَّسُولَ وَاَتِعُوا اُلُوا الْاَمْرِ مِنْكُمْ demiyor. Aynı manayı çıkardığın halde değil mi? Emirlere de itaati çıkardığın halde ama o cümle zikri, o fiilsi, emir sigası zikredilmiyor. Neden? Benim sormam gerekir. İlla manasını bilmen gerekmiyor ama bir şeyler var bize anlatmak istediği. En azından değil mi? Yani bir şeyler var bize. Aynen İyyâke na'budu derken, bu yeterken ibadetin içerisinde olmasına rağmen İyyâke nestaîn'i de vurguluyor şimdi. Neden? Demek burada vurgulamak istediği başka bir şey var. Bize anlatmak istenilen bir şey var burada. Dedi onun manada sadece sana ibadet ederiz deyip bıraksaydı maksat hasıl olurdu. Ama istenilen netice başka bir şey ki herhalde İyyâke nestaîn deyip ibadetten bir cüzü tekrar vurguluyor orada. İbadet mi an bir ifadedir, istihane mi? İbadet. İbadet bir istihane, ondan bir cüzdür. Güzel şimdi. Burada şu çıkmaz mı? Allah ve Resulüne itaatten, ulul emre itaatin birbirinden mutlak ve mukayyetlikle ayrıldığı çıkmaz mı? Bunu anladınız mı? Nasıl anlayamadım? Yani ulul emre itaat mukayyettir. Yani Allah'a ve Resulüne isyan olmadığı müddetçe tabi itaat mukayyetlik çıkar bunda. Kasıt budur. Evet. Tabi mukayyetlik budur. Kur'an var mı? Bakalım ikinci cüzün başlarını aç. Mutlak yanlış, yalnız anlayışın beni sapıtabilir bir gün. İnşallah izah ederiz. Hayır, beni sapıtabilir benim anlayışım. Ben şimdi aklıma, anlayışıma ne kadar bu benim anlayışım diyebilirim. Ama demeden de benim anlayışımı takdim edebilirim değil mi? Kurnazca. Şimdi bu bir an... Kalkıyorum. Yani mevcudu kastediyorum. Benim internet nedenleri hiçbirisi nesih alınmamıştır. Bu söz doğru mu yani? Söylüyorum. Nesih alınmamıştır. Nesih sadece bir hükmün başka bir hükmü iptal olarak kabul etmişlerdir. Evet. Nesih böyle anlamışlar. Ayette öyle geçiyor zaten. Değil. Bir ayet getirildi ya. Nesih illa o manada değildir. Bunu neye göre söylüyorsun? Söyleyeceğimi sonra anlatayım. Bu teferruata girme. Bunu nasıl anlayacağız? Usul olması gerekiyor. Bunu nasıl anlayacağız? Önce bu. Ağacın kökü çürüdüğü dallarını ilaçlamanın hiçbir faydası yok. İşte bu ağaca getir de şu dalına şöyle bir aşı yap, aşı şöyle yapalım diye öğretmenin hiç gereği yok. Bir Kur'an var. Bu Kur'an'da da bu ümmetin elhamdülillah şiaları dediğimiz kısmı hariç hiçbir müşkülat yok. Güzel. Ama bu Kur'an'ı anlamamız gerekir. Nasıl anlayacağız şimdi? Kur'an nasıl bir kitap? Kendi ifadeleriyle Kur'an. Efendim? Kendi ifadesiyle Kur'an yani. Artık belki diyebilirsiniz, umumidir yani. Ne diyebiliriz? Söyleyeceğim şeylere mücmeldir falan denilebilirse mufassal olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim, açık olduğunu söylüyor. Bazı yerlerde işte böyle açıkları da ayetleri diyor. Bu şekilde anlıyorum yani. Mesela bana kalsaydı, yani, Kur'an'dan ilk söylememiz gereken bu ayet olmazdı. Çünkü... öğüt olması ayrı, onları tüketmiştir. Onu da kastetmedim ben şimdi. Onu kastetmedim. Ben de meseleyi anlattıktan sonra anlarsın. İnşallah. Tamam. Yok, demek istediğimi anlattım. bir şeyin kabulü Allah'ın kitabı olursa kat'iyetle küllünü kabul, cüz'ünü de kabul getirir. Bu bir. Bu ne demek ki? Küllü Kur'an'ı kabul ediyorum dediğinde bir tek ayeti dahi inkar edemezsin. Bunu o zaman Kur'an'ın bazılarına inanıyor, bazılarını inkar ediyorsunuz diyor. Bu Kur'an'ın ifadesidir. Kur'an'ın ifadesidir. Peki inkar, şu ayeti kabul etmiyorum demek midir? Bu büyük bir soru. İnkar ne? Eğer Kur'an kabul etmiyorum demekse, arkada çantam var, getir onu da görüntüleyelim. Kitap kendisi söylüyor zaten bunun bir kısmını. Öyle değil mi? Yani İnkar ne? İnkar ne şimdi? Şu ayeti kabul etmiyorum demek mi? Yoksa başka bir şey mi? Eğer şu ayeti kabul etmiyorum demekse, hiç de böyle Tevrat'ı yüzünü tarihten olmamış. Hiç olmamış. Asıl mesele, böyle bir müsbeti kabul ettiğinde, onun ters düşmemeye çalışmaktır. Zaten Kur'an'ın hemen vurguladığı da temel esas olarak bu. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Nedir? Kur'an onlar düşünmüyorlar. Akıl etmiyorlar. Eğer Kur'an Allah'tan gayrından olsaydı onda birçok birbirine bulurlar. Bu ne demek? İhtilaf olmadığını gösterir Kur'an. Şimdi bundan öte ne demek? Yani anla ama katiyen çelişkili anlamayacağım. Çünkü anlam, Kur'an, bulmakla ilgili. Kur'an şimdi kendisine, efendim? Bulurlardı diyor, anlamak farklı bir şey. İhtilaf bulurlardı. Bak şimdi, ona öyle girdiğin zaman, o zaman ya benim dediğim olacak ya sen de ben mana verdim diyeceksin. Bak şimdi, eğer Kur'an Allah'tan gayrından olsaydı, evet. Onda birçok ne bulurlardı? İhtilaf. Ne demek bu? İnsanlardan olsaydı. Ne demek? Şunu yaz şimdi Mutezile'nin. Aynı değil. Şimdi Mutezile'nin geliştirdiği bir kaydı var. Yaz bunu belki demezler size doğrudandır ya. Kur'an'ın lafızlarının sübutu kat'idir. Ama lafızların delalet ettiği mananın sübutu kat'i değildir. Kur'an'ın lafızlarının sübutu kat'idir. Ama lafızların delalet ettiği mananın sübutu kat'i değildir derler. Delalet ettiği şeyler öteki aynı değil mi? Lafızların sübutu kat'i. Kur'an Kur'an'dır diyor. Ama lafızların delalet ettiği mananın sübutu kat'i değil diyor. Ne demek istiyorsun? İnsanlar farklı farklı anlayabilir. Öyle. Peki farklı farklı anlayıp ihtilaf getirir mi? Yalnız problem şu yani. Kur'an farklı farklı anlamı. Yani iyice vakıf olduktan sonra o anlaşmazlık kalkabilir yani. Hayır bak şimdi. Kalkmazsa bak şimdi, olmaz yani. Bak şimdi iyi dinle. Bizden önceki insanlarda da akıl vardı. Arapçada da bizden daha çok iyileri vardı. Ama İslam tarihine baktığı zaman harici diye bir tayfa var mı? Evet. İnkar edilir mi? Edilir mi? Tarih hesabı. Delilleri nereden? Olduğu söyleniyor dedim, sen onları tanımıyorsun demektir. Tabi bu böyle ama Kur'an'da. Bunların karşısında bir de Şia diye bir tayfa var mı o anki halinde? Bunların delilleri nerede? Kur'an'da. Mutezile var mıydı? Hariciden ayrılan vardı. Cebriye var mı? Kaderi var mı? Müşebbihe var mı? Mücessime var mı? Cehmiye var mı? Var. Bunların hepsinin delili de Kur'an'da. Herkes delili, hatta mezheplere bile indiğin zaman temel olarak %60 meselelerini Kur'an'dan delil getirirler. Bu vaka olarak da bu bir gerçek şimdi. Onlar bunu def edememişler. Bu anlayışla sen ne yaparsan yap. Şimdi benim anlayışıma kaldığı zaman benim yaşadığım yer, toplum, ne yapayım? Kur'an'a farklı bir yaklaşımımı yani bana kazandırmış olacak. Bir başkasına da bir başka türlü. Bir başkası farklanmayacak, bir başkası daha farklanmayacak. Hatta bu haram helale kadar birisinin haram dediğine birisi helal, birisinin mübah dediğine birisi caiz değil, birisinin şu farz dediğine bu da bu değil diyecek. Böyle olacak ki Allah, siz herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğinizde bu ne demek? Allah'a aittir. Ama sonu ne, netice ne? İhtilaf ettiğimiz bir şeyi neden Allah'a Resulüne havale etmeye emrediliyor? İhtilafı ne yapmak için? Halletmek için. Teklemek için. Bu asıl budur. Birleştirmek içindir. Yani ihtilaftan kasıt budur. Eğer herkes istediği gibi anlasın denseydi buna ihtilaf denmedi. Hatta Kur'an bunu vurguluyor geçmiştekiler için. Kullu hizbin bima ledeyhim ferihun. Her grup kendisinin doğru yolda olduğunu söyleyecek. Bu gayet makul. Herkes bunu demiş. Geçmiştekiler de bunu demiş. Hazır olanlar da bunu diyecek, gelecektekiler de bunu diyecektir. Bu denecektir. Peki, eğer Allah'tan gayrında olsa, Allah'tan gayrından olsaydı derken, ne kastediyor bu ayet? İhtilaf olmadığını vurgulamak istiyor. Olsaydı Allah'tan gayrında ihtilaf bulurdunuz diyor. Hayır. Ama siz bu ayeti şimdi söylediniz, Kur'an'da. Yani anlaşılan, yani Kur'an'ı tek başına okunduğu zaman ihtilaf edersiniz. Mesajınız o oldu yani. Ben olmadı mesajım, tabii. Hayır. Allah'tan başkasına olmasa ihtilaf bulurdu. Mesaj onu demedim. Evet. Çelişkiyi kendisine nispeti nefret ediyor. Bu bir. Evet. Kendisinde aslen nefret ettiyse sen izafi nispet edemezsin. Evet. Anlatabildim mi? Benim vurguladığım bu şimdi. Ama nasıl yaparsak da ihtilafa düşeriz. Nasıl yapmaksa ihtilafa düşmeyiz. Ona daha gelmedim ben. Anlama usulü. Gelmedim ona. Ama başındaki ayeti aldım. Allah'tan gayrından olsaydı sözünü iyi vurgular. Olmadı. Hayır. O öbürküsü olmadı. Allah'tan gayrından sözü de Allah'tan gayrından gayrının herkesin sözünde ihtilaf vardır. Evet. Bu açık. Kur'an'da ihtilaf yoktur. Tabii. Allah'tan gayrının sözlerinde ihtilaf var. Allah'tan gayrının sözü giriverdi mi mevzuya ihtilaf vardır. Ha. Aslen ihtilafı nefyediyorsa kendinden İzafi olarak nispet edemezsin. Bunu anladınız mı? Yani Kur'an kendisinde ihtilafın olmadığını söylüyorsa sen ona anlayışınla, amelinle nispet edemezsin. Bu Kur'an'dandır diyemezsin. Çünkü sen o amelini birilerine anlatırken bak bu ayeti ben delil aldım diyeceksin herhalde. Ekseriyette bakma sen birisinin karşısında benim anlayışım bu der ama bir yere kadar. Onun anlayışı, bunun anlayışı kimseyi vurgulama. Şimdi Kur'an'ın bir aslı bu. Anlayalım Kur'an'ı ama İhtilaf etmeyelim. Katiyetle ihtilaf etmeyeceğiz. Ettiğimizde ne yapacağız? Allah'a ve Resulüne geçelim. Bak dikkat et şimdi. Kur'an'da hiç ihtilaf etmeyeceğiz derken zaten ihtilaf Kur'an'da. Onu nasıl söyleyebiliyorsunuz hocam? Peki. Yani o dönemde ihtilaf ettikleri neydi yani? Bak şimdi. İyi, anlatayım. Onun ortaya çıkması lazım. Değil şimdi çıkacak. Acaba Kur'an'da şimdi mı ettiler şimdi yoksa Kur'an'da başka bir şeyden ettiler? Neyde ihtilaf ettiğini, hayır, neyde ihtilaf ettiğinizde? Herhangi bir şey. Aranızda bir şey. Evet. Kur'an'ın dışında kendi kendinize verdiğiniz bir hükümde ona gidin halledin mi? Ama 1400 senelik maziye bak, herkes Kur'an'da ihtilaf etmiş. Onların anlayış problemi var. Bak şimdi, az önce biz de ettik. Bak 1400 senelik tarihe, az önceki anlattığını benim anlattığım gibi anlattı. Kur'an'a havale edin, Allah'a havale edin sözünü Kur'an, Resul'a havale edin sözünü tekrar Kur'an demez, sünnet de. 1400 sene herkes böyle anlamış. Hadi Ahmet de böyle anlamış bu zamanda diyelim. İhtilafımız Kur'an'da, nereye müracaat edeceğiz Ahmet o zaman? Kur'an'da yani gereği gibi okunduğu zaman ben ihtilaf edeceğim. Bak şimdi, gereği gibi değil bak şimdi. Gereği gibi laf, gereği gibi sözün, bazı klasik böyle reddiye sözler var. Klasikleşmiş. Yo senin dediğin başka. Sen o başka onu demedi. O bunun alakası yok. Bunlar klasik reddiyedir. Gereği gibi de klasik tezyin etme, güzelleştirmedir. Gereği gibi okunursa maşallah. 1400 senedir kimse yok, gereği gibi okuyamamış da. Daşi usulü gibi bir tane ayete rastlıyor. Normalde Kur'an gereği gibi okumuyor. Yani tamamen okumamış. Vakıf değil. Bir ayete şimdi rastlıyor. Kur'an, hiç Kur'an'ın dışına çıkmayacak. Başka birisi başka bir ayete rastlıyor. Evet. İhtilaf ettiriyor. Güzel şimdi bak. Tabii. Onu kastediyorum. Tabii. Yani. Şimdi öyle de olsa zaten ihtilaf edenler böyle etmiş. Birisi bir ayet almış kendine, birisi de bir ayet almış. Ben buna katılmıyorum. Efendim hangisine? Yani ayrı ayrı ayetler olarak. Az önce sen dedin. Neyi söyledin? Birisi bir hariciler tutmuş. İhtilafın tam sebebi odur diyor. Vaidi almış. Tutmuş öbür günlerde ne almış? Recai almış. O ayetleri birisi bu tarafa çekmiş, birisi bu tarafa ihtilaf etmişler. Ha. Bunlar şimdi Kur'an'ı gereği gibi okuyamadıklarından mı? Hocam bunun basit bir misali ben verebilirim. Şimdi, kendi sözüme. Seninki beni takmaz şimdi. Benimki de seni takmayacak. Böyle konuşulmaz mı zaten? Tabii konuşulmayacak işte. Onun için koyduğumuz kaideyi takip etmeli. Şimdi bu benim görüşüm Ahmet dersem sen mecbur musun bunu almaya? Görüşü alamayız tabi. Seninkini de ben almam o zaman. Buna hiç yüksünmememiz gerekiyor. Yani benim görüşümü almayacaksın sen. Benim görüşüm deyip kendini takdim edeceksin. Bunu mesela çok derler biraz kenara sıkıştırdığında. Yani ben demiyorum ki benim fikrimi kabul edin. Öyleyse fikrini kendine gizli tut. Kimseye konuşma. Nasıl halledeceğim? Bak şimdi halletme bu değil. Yani hatayı düzeltmek için hata etmek gerekmiyor. Hatayı düzeltmek için doğruyu yakalamak gerekiyor. Doğruyu yakalamak için? Mesela doğruyu yakaladığını da zannetmeyeceksin. Zannetme gayrı ortaya mesele getirmek. Şimdi aklınla şimdi sen anlıyorsun. Önce kaideyi koyduk. Kur'an var burada. Kur'an'ı almayacağız. Güzel. Ayet-i Kerime'de diyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا بِا۪يمَانَهُ الذين امنوا ولم يلبسوا بايمانهم استغفر الله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ne diyor ayet? Ne diyor ayet? Siz söyleyin. Tamam ben anlatayım. İman edip de diyor imanlarına zulüm giydirmeyenler. Yani bulaştırmayanlar. İşte onlar güvende olan ve hidayet üzere olanlardır diyor. Ne bunun manası? Zulüm bulaştırmayanlar. Tek başına anlamayız. Kur'an'ı peki, getir bakayım sen okuduğundan bir mana buna. Ama hiç hadise yanaşmayacağız. Hocam, şimdi Muhammed abi, ben burada bir usul şeyi yapıldığına kanayım yani. Siz şimdi sorgular gibi bir şey yapıyorsunuz. Ben şimdi doğru. Şimdi bak, üslup olabilir de bakalım. Ben size nasıl ulaştıysa haber, yani onu da bilemiyorum. Araştırmanız gerekirdi. Bak şimdi, haberi benim tamam. Araştırmam gerekmiyor asıl da. Birisinin aşırı bir töhmet varsa, itham varsa aşırı gerekir şimdi. Araştırmak gerekir. Ha. Şimdi bir meseleyi duyabilirsin. Kur'an hakkında, Kur'an'ın dışında herhangi bir şey için. Bu duyulur. Ama duyulan söz doğru yanlış araştırılırken hasıl olan kanaat sergilenmez. Ben mesela birisi geliyor bana bir soru soruyor. Benim bilmediğim meseleyi de soruyor mu bana? Gayet tabii soruyor. Ben ne diyorum? Araştırmam gerekir diyorum. Araştırmam gerekir deyince kanaat budur deyip başka şeyler yüklemiyorum ben ona. Böyle olursa araştırmak gerekmez. Ama az önceki dediğim gibi olursa araştırmaya hiç ihtiyaç duymuyor şimdi. Duymuyor. Gelelim Kur'an'ı tabii. Bütün arkadaşlar geldi mi? Yok daha gelecek olan esas arkadaşlar belki gelmedi. Tabii beklesek o zaman tavşanı herkes istifade ediyor. O zaman farklı konuşabilirsin. Bu benim kendi şeyim. Yani. Orada bir şey var. Ayet-i Kerime'de Lokman suresinde şirk büyük bir zulümdür. Şimdi bak, hayır. Ben şunu net söyleyeyim bak Ahmet. Bazı meseleleri net sormadan katiyetle bu anlaşılmaz. Gizlemekle. Sen daha hala sünnetin vahiy olduğuna inanıyorsun değil mi? Vahiy oldu. Ben şimdi Kur'an'a zıt olmayanlara inanıyorum. Sünnetin vahiy olduğuna inanıyor musun? Hocam problem o zaten. Şimdi hayır. İnanırsak şimdi bazı şeyler çıkar. Bu bir. Cevap bak şimdi zaten. Bu bir. Yani tamam. O da şimdi şüphe ya inanmıyorum şimdi. Ya inanmıyorum. Bakın Kur'an dışındaki şeylere vahiy yolda inanırsa buradaki sorulara cevap verilmesi şimdi lazım. Şimdi iyi dinle. Şimdi ben veririm. Yani. Şimdi değil. Yani evet. O zaman şöyle. Daha evvel bildiğim Ahmet Kur'an'ın sünnetin vahiy olduğuna inanıyordu. Bu bir. Evet. Demek ki şimdi inanmıyor. Hocam problem var. Bak İnanmama gayri şey. Şimdi şöyle Ahmet bak. Değil. Demel bu. Genelleme yapıyorsun. Hayır genelleme yapmış değil bu şimdi. Yapmayayım. Ben de sana şu hadisi kabul ediyor musun demedim. Genelleme yapıyorsun. Şu hadisi kabul ediyor musun demedim. Şey bak şimdi şu hadisi kabul ediyor musun dedim mi? Demedim. Ah, onu desem dediğin çıkar. Ama ben sünnet denildiğinde farklı bir şey dedim. Ha, şimdi sen sünnetin vahiy olduğunu eğer kabul etmiyorsa bir adam açıkça demeli. Hocam ya ben diyorum problem var, soru var. Yok problem yok. Ya bu soru problem, problem onda değil. İlla inkar etmemi mi istiyorsunuz yani? Ya öyle, o zaman, itiraf o zaman bak kabul ediyorsan kabul ediyorum de. Anlayamamış olamaz. Hayır şu ana kadar bak. Kur'an'a zıt olmayanlar başımıza neye bak. Bak şimdi neye göre zıt, güzel neye göre bu kayda nerede Kur'an'a zıt olmayanı kabul et diye. Hayır vereyim. Hayır misal değil. Hayır Kur'an'dan mı vereceğim? İşte Kur'an'a zıt olan şey hadisi kabul etmediği delil nerede? Bunu getireceğim önce Kur'an'dan. Şimdi hocam. Bu kayda nereden geldi? Kur'an'da gıybetten bahsedilir. Eğer peygamber gıybet konusunda bak bir detaylandırma yapmışsa hiç oraya aşmayacaksın. Hayır, hiç oraya aşmayacaksın. Değil. Bunu kastediyorum. Hiç oraya, hayır. Zıt olmamakla değil yani. Bak. Kur'an'a zıt olan şeyi almayız. Hadisi kastediyoruz tabi sünneti herhalde. Onu kastediyorsun. Genelleme yapmıyorum. Bak şimdi. O zaman sünneti vahiy olarak kabul ediyor musun? Kur'an'ın dışında Allah'ın Resulüne vahiy tipinde bir şeyler indirdiğini kabul ediyor musun? Ben hikmet indirine inanıyorum. Bak şimdi, ama o hikmet konusunda problem var yani. Ahmet, bu problem yeni oluştu sende. Eskiden yoktu. Hocam yanlış yaptım. İyi anlamamış olabilir Muhammed abi. Bak hayır, bu problem sende yoktu önceden. Açık olursan kimse kimseyi inancında ayıplamaz. Ben böyle inanırım arkadaş. Der. Açık olmasa bana soru sormam ki. Niye değil, soru sorma açıklık değil. Önce bana diyeceğim bak. Tamam Ahmet, sünnetin vahiy olduğuna inanmıyorsan sünneti şöyle bir bırakalım diyeceğim. Sadece Kur'an'dan konuşacağım. Hocam, şimdi ben konuştuğum zaman sizin söyleyeceğiniz şey şudur. Talebesin talebeni bilir. Ben talebeliğimi biliyorum. Ve dinlemek istiyorum sizi. Ona girmedi. Ya o başka bir şey. Bana bazı şeyler soracaksınız. O başka şey. Kaidelerden falan bahsedeceksiniz. Bakın, ağacın, bak, ağacın, bak, bak, ağacın evet. Kökü çürüdüyse dalı ilaçlanmaz. Sen bana netle şimdi. Kur'an'ın dışında evet. Allah'ın Resulüne bir şeyler vahyettiğine inanıyor musun? Hadi sünnet kelimesini başka türlü diyeyim. Kur'an ve hikmeti indirdiğini söylüyorum. Bak şimdi söylediğim sözün cevabını ver. Ahmet mert olmalısın. Ben İnancın kötü de olsa bak. İçimden söylüyorum. Dışarı vuruyorum. O değil bak dışarı. Tabii. Yani bu sözlerle itham etmiş oluyorsunuz farkında olmadan. Olabilir. Alınıyorum bak, şimdi sizi sevdiğim için. Alınmamalısın. Yok alınmayacağım. Alınma başka bir ortamda olmalı. Şimdi sen Kur'an'ın dışında, Kur'an'ın dışında dedim bak. Evet. Bak şimdi onu da de sormadım. Sorduğum sorunun cevabını ver. Kur'an'ın dışında Allah'ın Resulüne bir şeyler indirdiğine inanıyor musun? Evet dersin tamam o zaman sadece Kur'an'da kalıp konuşacağız diyeceğim. Neden sıkıştırıyorsunuz? Sıkıştırmıyorum. Benim sana faydalı olabilmem için, senin benden istifade edebilmen için benim sohbeti nereden başlatmam gerektiğini dinle. Benim sohbeti nereden başlatmam gerektiğini bilmem lazım. Eğer ağacın kökü çürüdüyse ben dalları niye ilaçlayayım? Şimdi o zaman net sorayım. Zaten net konuşuyorum da siz... Ya ben net soru sordum, sen net cevap ver. Bakın şimdi. O zaman ben size sorayım. Şimdi Kur'an dışında olay...